जीत फिक्स। देखा तुमने, एक नेत्रहीन महिला आईएएस बन गई और तुम दोष देते रहे कि पढ़ाई मुश्किल है, नींद आती है, जोर आता है, बोरिंग है, फालतू है, जबकि तुम्हारे सब शारीरिक अंग ठीक ठाक हैं। तेरे माँ बाप की आंखें काली पड़ गई है, उन्होंने अपने सब रंग तुम्हें दे दिए हैं। तेरे टीचर्स के लाल पेन की शाही खत्म हो गई, लेकिन तेरा आलस अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम सो रहे हो तो सब स्टूडेंट सो रहे हैं? वो स्टूडेंट अब भी पढ़ाई कर रहा है जिसके पास रहने को अभी पक्का मकान भी नहीं है। वो स्टूडेंट अब भी पढ़ रहा है जिसका सपना इतना बड़ा है कि उसके लिए ये पढ़ाई वाली एग्जाम तो एक मामूली सी चुनौती है। वो स्टूडेंट अब भी पढ़ रहा है जो हॉस्टल में आने से पहले अपने गरीब माँ और पापा को मन ही मन ये वचन देके आया था कि भले ही मेरे पेरेंट्स चाहे मेरे सामने ना हो, लेकिन फिर भी मैं यही मानूंगा कि उनकी बेबस आंखें मेरी तरफ कहीं ना कहीं से देख रही है, और इसलिए मैं उनको उनके सामने या उनकी पीठ पीछे भूल कर भी धोखा नहीं दे सकता। हाँ, पढ़ाई बोरिंग जरूर है, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, किताबें ब्लैक एंड व्हाइट जरूर हैं, क्योंकि ये पढ़ने वाले की लाइफ कलरफुल बनाती है। जितने भी सफल लोग होते हैं वो कभी पढ़ना और सीखना नहीं छोड़ते हैं, भले ही उनकी किताबें अलग हो, उनका फील्ड अलग हो, लेकिन वो भी इन्हीं सफेद पन्नों के काले अक्षरों से ही हमेशा नई सीख लेते रहते हैं। देखो, इस तरह समझो, सोचो, अगर ये पढ़ाई बोरिंग है और मुश्किल है तो वो इंसान कैसे जीता होगा जो सारे दिन धूप में अपने सर पर पत्थर रख के जमीन से थर्ड फ्लोर तक जाता है। सीधा सा जवाब है, मैं उसका अपमान नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत मेहनती है। तो अब ये बताओ कि उसका काम मुश्किल है या तुम्हारा है? अगर वो एक वीक काम पे नहीं गया तो उसके घर में पैसे की दिक्कत होने लगेगी। तुम इसलिए पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई लोड नहीं है। जिस दिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, उस दिन अपने आप तुम्हारे रूममेट सुबह उठते ही तुमसे पूछेंगे कि यार कितने बजे उठ गया था तू, और रात को भी पता नहीं कब सोया था, लेकिन उनको क्या पता, तू तो सारी रात पढ़ रहा था। और जब रिजल्ट आएगा तब तुम्हारी हर एक वो रात अपना कर्ज ब्याज सही चुकाएगी जिसकी नींद को तुमने सेक्रीफाइस कर दिया था। मेहनत कभी भी अपने पास कुछ नहीं रखती। हाँ, इतना जरूर है उसमें एक लॉकिंग पीरियड होता है कि तुम 2 साल या 5 साल तक डिपॉजिट करते जाओ, वापस बाद में मिलेगा एक साथ। इस विद्यार्थी जीवन को समझ गए तो पूरी जिंदगी की चुनौतियों को हैंडल करने की सीख मिल जाएगी। नींद आ रही है तो थोड़ा उठ के फिर लो यार, 3 मिनट में नींद भाग जाएगी। आलस आ रहा है तो मुंह धो लो, नहा लो, करना चाहो तो सॉल्यूशन है, और ना करना चाहो तो पछतावा है, गिल्टी है और टेंशन है, बहुत कुछ है। इसलिए अपने आप को पढ़ाई से दूर करके उस परिस्थिति में मत धकेलो जहां तुम्हें अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में अपने ज्ञान के दम पर देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।